शिकारे पह गए, तेरे मारे कई ने कुआरे रह गए। दिल उत्ते बैठे नी शिकारे पह गए, तेरे मारे कई ने कुआरे रह गए। चित करे अपनी जवानी वारदा, तुर दी दे तेरे छले जिन्ने लख तो। मुंडी वाला दिल साडा दिल लै गया, मसा ही बल्ले सी तेरी बिल्ली अख तो। मुंडी वाला दिल साडा दिल लै गया, मसा ही बल्ले सी तेरी बिल्ली अख तो। तू बोल हस के, ते जानी साड़ी गल दा जवाब दस के।